Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 marca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki apeluje o solidarność społeczną i stosowanie się do obostrzeń. We Wrocławiu podkreślał, że za kilka tygodni może doprowadzić to do wyraźnej poprawy sytuacji epidemicznej. Z ustaleń naszego korespondenta wynika, że Angelika Borys jest obecnie przesłuchiwana w areszcie w Mińsku. Poznaliśmy laureatów nagród Innowacje. To wyróżnienia Polskiego Radia dla nowatorskich projektów rodzimej myśli technicznej. Przebywający z wizytą w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, premier Mateusz Morawiecki ponownie zwrócił się o bezwzględne stosowanie się do obostrzeń sanitarnych. Szef rządu podkreślał, że od naszej postawy w dużej mierze zależy, jak rozwinie się trzecia fala pandemii koronawirusa. Wspólnie tą epidemię pokonamy, tylko raz jeszcze chcę zaapelować o przestrzeganie tych obostrzeń, przestrzeganie rygorów, tych zasad sanitarnych, jakże podstawowych dla walki z każdą epidemią. Z jednej strony szczepienia, z drugiej strony przestrzeganie zasad sanitarnych. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku tygodni doprowadzą do zwrotu w kierunku coraz lepszej sytuacji w gospodarce, coraz lepszej sytuacji w służbie zdrowia. Od soboty przez dwa tygodnie oprócz dotychczasowych obostrzeń zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane dla handlu detalicznego. Nieczynne będą również salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz przedszkola i żłobki. Angelika Borys została przewieziona do aresztu w Mińsku. Rozpoczęły się jej przesłuchania. Tak wynika z ustaleń korespondenta Polskiego Radia na Białorusi Włodzimierza Paca. Prezes Związku Polaków na Białorusi została zatrzymana we wtorek i początkowo skazana na 15 dni aresztu za organizację Święta Kaziuki. Jednak wczoraj miejscowa prokuratura generalna poinformowała o wszczęciu sprawy karnej wobec Angeliki Borys i innych osób w sprawie rzekomego podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Chodzi o upamiętnianie żołnierzy wyklętych przez polską mniejszość. Wczoraj przeprowadzono przeszukania w centralnej siedzibie Związku Polaków w Grodnie i mieszkaniach kilku polskich działaczy. Zatrzymano i przewieziono do Mińska Andrzeja Poczobuta z Grodna, Irenę Wiernacką z Lidy i Marię Tiszkowską z Wołkowyska. Z informacji uzyskanych przez Polskie Radio wynika, że wczoraj do Mińska została też przewieziona Angelika Borys. Rozpoczęły się przesłuchania zatrzymanych Polaków. Sprawę śledzą, na ile jest to możliwe, polscy dyplomaci z Mińska i Grodna. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Alternatywa dla plastikowych reklamówek, maszyna do zbierania kamieni z pól, system opieki dla seniorów i antykryzysowa platforma dla samorządów. Te projekty zwyciężyły w rankingu Innowacje 2021 organizowanym przez Polskie Radio. Zwycięzców ogłoszono w audycji Winien i Ma na antenie Trójki. W czterech kategoriach wybrano najlepsze rozwiązania społeczne, usługowe, jakościowe i ekologiczne. W tej ostatniej wygrała folia z alg pochodzących z Bałtyku. Może zastąpić plastikowe folie, podkreślał przewodniczący kapituły Wojciech Surmacz. Pozwalają przechowywać na przykład owoce mini kiwi o około 4 do 6 dni dłużej niż w zwykłych opakowaniach. Zapakowane w polietylen owoce kiwi po 6 dniach pokrywały się grzybem, w innowacyjnej folii wciąż nadawały się do spożycia. Ekologiczną folię opracowała Ewelina Jamrus z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Te folie mają zastąpić syntetyczne polimery, to znaczy się te wszystkie nasze reklamówki. Chciałabym, aby właśnie moje folie biopolimerowe stały się ciekawą, konkretną alternatywą dla tych naszych wszystkich reklamówek. Zdrowszą na pewno dla świata i też dla nas, ponieważ te folie też są jadalne. Za najlepsze rozwiązanie społeczne kapituła uznała system opieki dla osób starszych, którym można sterować głosem, gestem czy dotykiem. Najlepszym rozwiązaniem usługowym została platforma oferująca samorządom usługi szczególnie przydatne w czasach pandemii, związane na przykład ze zdalną edukacją. W kategorii najlepsze rozwiązanie jakościowe zwyciężyła maszyna dla rolników służąca do usuwania kamieni i skał z pól.

Krzyżówka. I ichtiolodzy powiedzieli, że to rebus. Przepraszam, ale ichtiolodzy to się zajmują chyba... Tak. Chyba się zajmują. Ważne za to, że potwierdzili. Dla nich to była wielka zagadka i dlatego uważają, że to był jednak rebus. Kaczka rebus. No ale zaraz, przecież oni badają ryby. Dlatego była to dla nich zagadka. Dobra, już nieważne. Wróćmy może do tej ściany budyniu. Nie wydaje się panu zastanawiające, czemu ci Szwedzi ukradli właśnie to? Wiele rzeczy na tym świecie jest zastanawiające. Skąd się bierze życie? Czy Chrystus był w Indiach? Czy na przykład Szekspir umiał pisać? W tym świetle nie należy zastanawiać się, tylko łapać złodziei. No to wspaniale! Panie starszy nadinspektorze! Jeżeli ktoś z państwa widział 6 niskich Szwedów uciekających ze ścianą budyniu, zadzwońcie. Nie zastanawiajcie się nad głupotami, tylko łapcie złodziei! NNKK! Kompania M3, Szwedzi, budyń. Przy okazji chciałem bardzo serdecznie przeprosić państwa za potop. Gdyby Robin Hood miał taką celinę, to w ciągu pół roku podejrzewam zdegenerowałby. A przed nami bandyterka w dobrym, starym stylu. Kabaret starszych panów, tanie dranie. A zaraz potem kabaret animumru o tych, którym się nie udało. Państwa miasta w więzieniu. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im łapań i łapanów tani drań. Esta. Za świństewka drobne proszę, pani płaci grosze. I za świństwo większy skali, budżet panu nie nawali. Stosujemy zniżek system za abonamencik świństew. To rąk nie chce kalać zań, je pokala tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym łapań i łapanów tani drań. Esta. Zakopanie trupa w porcie, zakładanie myszy w torcie, uwiedzenie córki w poście, uczynienie dziurki w moście, zanurzenie wuja w stawie, posaczenie pary w trawie, usuwanie zbędnych pań wykonuje tani drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im łapań i łapanów tanie drań. Dokuczanie radiem z góry, wymuszanie przez tortury, usypianie ekstra proszkiem, podnoszenie przez pęczaszkę, obrzydzanie cynaderką, usuwanie śladu ścierką. Całą listę takich dań oferuje tanie drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im łapań i łapanów tani drań. Tak jest. Zagrajmy o to, kto pójdzie. Kto przegrywa, idzie po karty. O, dobra. Tak? W państwa miasta. Bardzo proszę. Tylko bardzo proszę. Bez oszukiwania. Panowie, tak jest. Jesteśmy dżentelmenami. Ale pan profesor skórę złoi. Nie oszukujemy. Sprawiedliwość musi być. Tak jest. Dobra, tu, nie? Przynajmniej kto zaczyna? No to najkrótszy. Co najkrótszy? Wyrok. XYZ, a? Stop! Młody, ja mówię stop. Sorki? Uważaj. Jeszcze raz. Dobra. XYZ, a? Stop! Coż? No. Jakież? Z kropką? Jakież się z kropką? Chudy. Ty znasz jakieś miasto na szy? Chicago. A? Ale szy nie może być. Bo to musi być litera, a szy to jest epitet. O! Słuchaj, to musi być litera. Słuchaj się, jeszcze profesora, raz. Jeszcze raz. Epitet. Tak, no. Dobra. Dawaj, jeszcze raz, no. Jedziesz. XYZ, a? Stop. Nie! Co? Nie, weź profesor, ty zacznij. Ja zacznę, bo tak to nigdy nie zaczniemy. Dobra, dawaj. Gotowi? Gotowi. I jadę. Jedziemy. XYZ, a? Kto mówi stop? No ja. No to mów. No kiedy? No już. Stop. B. B. B. O. Można? Jedziemy, tak? B. Gotowi? I, raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Państwa? Brazylia. Bangladesz. Francja. Jaka Francja? No państwo. Państwo Francja? A co, nie ma? Jest, ale nie na B. Państwo jest na, Francja jest na F. Modlę. My po 10, ty 0. B. B. Miasta? B. Miasta. Borusławice. Frampol. Frampol. Srampol. Frampol. Frampol jest dobry, bo za minus 10. No a ty co miałeś? Też miałem Borusławice. Czyli my po 15, ty minus 10. Zwierzęta? Jakie zwierzęta? Zwierzęta na B. Przecież gramy w państwa miasta. Borsuk. Bażant. Foka. Foka. Sroka. Sroka. Sroka nie może być, sroka jest na S. A. Czyli my po 20, ty 0. Kto teraz? To ja. Gdzie łapa? Houdini teraz, bo się musi za pierwszą część odegrać, co mu się nie udało, tak czy nie? No dobra. Jedziesz. Wiadomo. Tylko bez 3 i 3. Nie, no tak, no bez no. tych, no. Jedziesz. No, dobra. X, Y, Z, A. Stop. I? L. L. L. L jak Elżbieta. Może, no. Nie, Peter, nie. L, no. L. Raz, dwa, trzy, stop, stop. Państwo? Libia. Liechtenstein. O! No ten, Liechten... Co? Też miałem Libia. Czyli my po 5, ja czy 10. No dobra. Miasto? Lodosławica. O! A to gdzie to jest? Lodosławice? No, gdzie to jest? Koło Borusławic. Tak. Są. Robicie mnie w balona. Jak nie, słynne Trójmiasto. Borusławice, Lodosławice, Grzdów. Grzdów na północy trochę, tak? No. Ja miałem Las Vegas. Nikt cię nie oszukuje, wyjdziesz, to se sprawdzisz. No. Ty jakie miałeś? Las Vegas. Las Vegas. A ty masz? Nie mam. Czyli? Zerko. Zerko. Zerko. No. Imię na L. O, masz! Nie masz? Zerko. Ja mam Loda. Co? Loda. Co Loda? Jajco Loda. Imię takie żeńskie, Loda. Tak, jest takie imię. A to nie ma? Pewnie, że nie. A Halama jak miała na imię? Grzegorz. Zerko, zerko, 15. Chyba z bierzmowania. Ty, jakie ty masz 15? Za co? A, bo ja mam. No dawaj, chwal się. To dawaj. Leopard. Oha! A może Puma? Leopard. Nie ma takiego imienia, Leopard. Leopard. A Leopard Pietraszak? Ten redaktor. Aaaa. Jest, jest. 15, zerko, zerko. No i dobra, raz do roku to i kura, wiesz co. Nie, dobra. Teraz ja, tak? Nie, no ja! O, teraz, gdzie? Bo po zegarze idzie, nie? Po zegarze jedziemy, nie? No. A, no tak. Dobra. X, Y, Z, A. Stop. L. O, L w porzo, no. Było. Kiedy? Niedawno było gdzieś. Sorry. X, Y, Z, A. Stop! Ły. Ły. Ły. Ły. Ły. Ły. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Państwo? Wisconsin! Ale głupek. No co, ha, ha, ha? No, pokażę wam na mapie Wisconsin. Bo na mapie jest, ale Wisconsin nie jest na... To nie jest państwo, no. To nie jest państwo. A co to profesor jest, no? Wisconsin? No co to jest? Powiedzieć ci coś z Wisconsin. No, no, no, powiedz, no. Rzeka. A. Rzeka. Czy ty masz? A ty masz? Ja teraz nie mam. No ja też akurat nie mam. No i ci się udało z tym Wisconsin, wszyscy po zero. O, remisik, no, można? No. Miasta? Patrz, nie mam. No weź. Masz? No nie. Młody? No ja mam. No to chwal się. No. Frankfurt. Frankfurt, jest dobry, bo za minus 50. Ale przynajmniej miałem. No tak? I za minus 50. Wiesz dlaczego? No dlaczego? Bo jest większy od Frampola. A no tak. Rzeki? Wisconsin. No to wszyscy po 5. Wszyscy po 5. Dobra. Ostatni obrót. To ja, to ja! No to po zegarze idzie, nie? No niech ci będzie, dobra, udało ci się. No. Ostatni obrót. Tak jest. Gotowi? Tak. Jedziemy. X, Y, Z. A, stop! F. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Państwo! Fidżi. Finlandia. Francja, dobra, miasto! Frampol. Frankfurt. Guszty. Feniks! Feniks! Chyba ten z popiołów. Amerykański Feniks! Weź mnie, denerwuj. Feniks, właśnie Feniks, tylko że Feniks to nie jest na F. A na co? Na G? Bo to jest amerykańskie miasto, baranie. To się pisze Phoenix, a czyta się Phoenix. I jest na P. My po 40, ty minus 80. Oczywiście! A czego wy po 40? Bo Phoenix jest większy od Frankfurtu. Dobra, znana osoba na W. Co na W? Co? Na F. To jest za ten Phoenix. Tak pogrywasz, tak? Odwrotką, taką? Tak, proszę bardzo. A ty masz znaną osobę na W? Oczywiście. Jedziesz. Bardzo proszę. Wilhelmi. Patrz, miał. He? Chudy? Czekaj, mam na końcu języka. Bo ja mam. Czekaj. Ten, wuj. Nie mówię, ale mam. Wuj. Wójcicki! Ha! Wójcicki. Też miałem Wójcickiego. Tak. Miałeś Wójcickiego? Weź, bo cię palnę zaraz, no. W grze miałem Wójcickiego. A, nie, no dobra. Szacu. Dobra. Ty 10, ty 10, ja 23. Przepraszam, 25. No dobra, no to końcóweczka podliczamy, nie? Licz punkty, nie chwal się. 17, 18, 20, 20. A ile miałem w ostatniej? 10. Dyszka, no. O, to dyszka, dobra. I pyk, bardzo proszę, 68. Ładnie poszłeś. Ładnie? No. A, no. Ładnie poszłeś. Ty, a skąd to 8? Zaraz ci powiem skąd. Nie, to mi powiedz, wiesz, 5, 10, 15, a ty 8. Chudy, były ustalenia. Jesteśmy dżentelmenami i nie oszukujemy. Tyle mi wyszło, co mam se dodać? Jak mu tak wyszło, to... Nie, okej. Okay. A ty ile? 68. No ja... 71. Ha! 73, dziękuję bardzo. I pozamiatane. Pan profesor pierwszy, chudy drugi, młody... Ostatni. Nie ostatni, trzeci. Także... A, czyli pudło, nie? Elegancjo. Co? Lecisz do naczelnika. A, no tak. Tak, raz. Po co było grać, nie? Głupek. A dlaczego ja? Bo jest takie stare przysłowie. Kto jest trzeci, ten do naczelnika po karty leci. Dobrze, to... Ty! Git! A drugi? Drugi do naczelnika latać nie lubi. Wypadł! Dobrze. A pierwszy? A nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Poszedł mi się! Kabaret ani mru. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Niedźwiedzia Gryzli. Byłem u niego rano, żeby złożyć życzenia, ale chyba poluje albo śpi jeszcze przecież. A przed nami perełeczka. Perełeczka, którą mamy dzięki uprzejmości pana Jerzego Fijałkowskiego. Będzie to felieton Jacka Federowicza z cyklu Zawsze w poniedziałek, dzisiaj wyjątkowo w piątek. Felieton pod tytułem O psach. Ale wcześniej piosenka pod tytułem Piechotą do twojego serca w wykonaniu sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. mogę przestać. Odległość metrach obliczona na spacer. Jak coś nie tak, to wracam, bo dobrze znam tę trasę. Więc się nie spieszę, podglądam krajobrazy, bo tutaj są sprawy, a tutaj jest mój azyl. Niedoskonały mam plan na tę miłość, ale wolę zacząć wolno, by się szybko nie spieprzyło. Naprawdę niesamowite, że spośród prawie 7 miliardów ludzi, którzy są na świecie, można trafić akurat na nie tę osobę. Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Z okazji nowego poniedziałku życzę wszystkim wszelkiej pomyślności w nadchodzącym tygodniu. Pozwolę sobie opowiedzieć państwu drobne zdarzenie z niedalekiej przeszłości. Jako właściciel psa dostałem list polecony, druczek. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 25 stycznia w sprawie wymiaru i poboru podatku od posiadania psów na obszarze miast administracjom domów mieszkalnych prowadzącym rejestrację psów został ustalony wymiar i pobór podatku od posiadania psów. Tłumacząc drugą część tego zdania na język polski, domyślam się, że administracjom został przekazany wyżej wspomniany obowiązek. Dalej. W związku z powyższym administracja prosi obywatela o zgłoszenie się do biura administracji w celu ustalenia obowiązku podatkowego. I dalej następowały już tylko normalne zwroty grzecznościowe, że w przypadku niezgłoszenia się administracja wyegzekwuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Nie podano tylko, czy na egzekucję będzie zaprowadzony pies, czy właściciel i z ilu osób będzie się składał pluton egzekucyjny, co już nie ma większego znaczenia właściwie, bo na wszelkie pogróżki tego typu już dawno jesteśmy znieczuleni. Oczywiście nie poszedłbym do administracji, gdyby nie obowiązek służenia drogim słuchaczom radą i pomocą, czego pierwszym warunkiem jest sprawdzanie wszystkiego na własnej skórze. Nie poszedłbym ze względów oczywistych. Podatek zapłaciłem już dawno i gdyby nie chęć dowiedzenia się, po co to wszystko, nie widziałbym powodów, dla których należałoby sobie jeszcze gaworzyć o dawno załatwionych sprawach. Poszedłem. Zadano mi grzeczne pytanie. Czy pan zapłacił obowiązkowe 60 zł podatku? zapłaciłem. Przed końcem stycznia czy po? Nie pamiętam. A co się stało? Jeżeli zapłacił pan w terminie, to proszę przedstawić dowód. A jeżeli po, to proszę dopłacić karę. Za miesiąc zwłoki 5% by się należało. Miałem do wyboru. Albo wrócić do domu i z archiwum wyciągnąć dowód wpłaty, albo też zapłacić 12 zł na wszelki wypadek. Wybrałem to drugie, ponieważ 12 zł w zamian za możliwość przedłużenia interesującej rozmowy wydawało mi się kwotą niewielką. Porozmawiałem sobie z miłymi paniami i dowiedziałem się, że bezsens mojej wizyty jest oczywisty i dla mnie, i dla nich. No bo rozważmy. Jeżeli za wpłacenie po terminie należy zapłacić karę, to powinna być ta kara ściągana przy płaceniu. Rzut oka na kalendarz jest stosunkowo najprostszą formą sprawdzenia, czy obywatel płaci terminowo, czy nie, i metoda ta jest również najtańsza. Jeżeli zaś, przypuśćmy, dawniej można było się spóźniać bezkarnie, a teraz jest to obciążone karą, to obowiązkiem urzędu zbierającego opłaty jest sporządzenie listy obywateli, którzy się spóźnili, a następnie zawiadomienie ich, że mają zapłacić, a jeżeli nie, to prawda, te wszystkie egzekucyjne przyjemnostki. Zawiadamianie wszystkich właścicieli i nakładanie na nich obowiązku zgłoszenia się jest po prostu szkodnictwem gospodarczym. Autora pomysłu, który wymyślił sobie gremialną wizytę wszystkich właścicieli psów w administracjach, zawiadamiam niniejszym, że psów mamy w Warszawie około 70 tysięcy. Jest to liczba szacunkowa, którą ustaliliśmy sobie z lekarzem weterynarii na podstawie ilości psów szczepionych w tym roku. Liczba szacunkowa i raczej obniżona. Załóżmy, że właścicieli psów jest 60 tysięcy. Administracje pracują w tak zwanych godzinach biurowych, a w każdym razie kasy, które przyjmują ewentualne pieniądze. Jeżeli przyjąć, że tylko połowa właścicieli psów pracuje, to 30 tysięcy osób musi się zwolnić z pracy, aby pójść do administracji i pogadać o podatku, co zabierze z dojazdem minimum godzinę. Po stronie strat możemy sobie śmiało zapisać 30 tysięcy godzin roboczych w samej tylko Warszawie. Plus 240 tysięcy złotych na znaczki pocztowe. Druczki wysyłane są jako listy polecone. Każdy list kosztuje więc 4 zł razy 60 tysięcy właścicieli psów. 240 tysięcy złotych jak oprzył. I to tylko w samej Warszawie. A zysk z całej akcji? Nie przypuszczam, aby pokrył koszt znaczków, że nie wspomnę już o straconym czasie pracy. Oczywiście w sumie nie ma o czym mówić. Przykład druczka z zaproszeniem do administracji jest drobiazgiem w porównaniu z innymi możliwościami straty czasu, jakie nam serwuje życie codzienne. Ale ten drobny druczek jest sygnałem, że coraz więcej urzędów zaczyna czerpać wzory postępowania z doświadczeń bankowych. Tak jest, bankowych. To właśnie banki zrzuciły na obywateli obowiązek prowadzenia kartoteki książeczek walutowych. 2 miesiące temu omawialiśmy sobie książeczkę walutową jako dokument najcenniejszy w życiu każdego obywatela, który to obywatel może zgubić metrykę urodzenia, prawo jazdy, dowód osobisty. Każdy dokument uważany dotychczas za jeden z najważniejszych i nie powoduje to utraty tego dokumentu na dłużej niż kilka tygodni. Każdy dokument można odtworzyć, ponieważ istnieje coś, co ogólnie można by nazwać kartoteką. Ale prowadzenie kartoteki jest kłopotliwe, więc bank postanowił zwalić obowiązek prowadzenia kartoteki na obywateli. Kto gubi książeczkę walutową, traci prawo do zakupu dewiz na 2 lata tylko dlatego, że jego książeczka i dokonywane w niej operacje nie ulegają zanotowaniu nigdzie indziej lub też ulegają, ale nikomu się nie chce grzebać w papierkach. Metoda skrzyknięcia wszystkich właścicieli psów, niezależnie od tego, czy zapłacili, czy nie, polega dokładnie na tym samym. Po co ma się męczyć urząd, skoro kłopot można przerzucić na obywateli? Kartoteka, to znaczy dokumentacja wpłaconych psich podatków, od dziś znajduje się w rękach tak zwanej ludności. Urząd zwolnił się z obowiązku. Mówię o tym wszystkim po to, aby ostrzec słuchaczy i przygotować ich. Bo jeżeli już 2 urzędy ulżyły sobie w pracy naszym kosztem, należy się spodziewać, że niedługo za nimi pójdą inne. Nie zdziwię się specjalnie, jeżeli na przykład urząd telefonów odkryje w kasie niedobory pod koniec roku i zamiast szukać winnych, wyśle do wszystkich abonentów zawiadomienia, że mają się zgłosić z dowodami wpłat za rozmowy telefoniczne. W godzinach pracy oczywiście. Będzie tych obywateli nieco więcej niż w wypadku właścicieli psów, ale przecież to, jak się okazuje, nie ma żadnego znaczenia. Na zakończenie drobna porada dla tych słuchaczy, którzy mają psy i nie dostali jeszcze zaproszeń, albo dostali i jeszcze nie poszli. Proszę zignorować zaproszenie. Ci, którzy nie mają do zapłacenia żadnych kar, zaoszczędzą sobie cenną godzinę. Przecież jeżeli ustalono kary za nieterminowe wpłaty, to trudno przypuścić, żeby urząd liczył na to, że wszyscy pójdą, dowiedzą się, ile trzeba zapłacić i zapłacą. Urząd wie, że będą tacy, którzy nie pójdą i bez mojej rady, a ściągnąć karę prędzej czy później będzie trzeba. No więc w efekcie lista zalegających z opłatami będzie sporządzona. Może za pół roku, może za rok, ale będzie. I to jest dopiero przerażające. Bo jeżeli ostatecznie można zrozumieć, że urząd nie lubi kłopotów, więc przerzuca obowiązek na obywateli, to już zupełnie zrozumieć niepodobna, że rozpętuje aferę z listami poleconymi i wizytami w administracji tylko po to, aby dziś odsuniętą od siebie robotę wykonać za jakiś czas. Tak. Niestety przyznaję, wiele jest jeszcze tajemnic naszego życia administracyjnego, których zgłębić nie potrafię. Do usłyszenia. I przepraszam. Jak widać, nic się nie zmieniło w urzędach od lat 70., a swoją drogą psy powinny same za siebie płacić. Jeszcze raz dziękuję panu Jerzemu Fijałkowskiemu za udostępnienie materiałów z jego prywatnego archiwum. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a zaraz po nim Cortez Hejwy. W 80 podróży dookoła świata. Podobno od czasów zamachów na dyskoteki w 2002 roku niemieccy turyści, szczególnie czuli na punkcie własnego bezpieczeństwa, przestali przyjeżdżać na Bali. Zbyt się bali. Może i lepiej. W roku 2006, kiedy tam przybywamy razem z żoną, nie ma już żadnych śladów zamachów, a tubylcy wspominają o tragedii niechętnie. Życie musi iść dalej. Owszem, pod wieloma względami jest to nietrwały raj na krawędzi krateru. Malownicze wulkany w każdej chwili mogą stanąć w ogniu, lazurowy ocean wypiętrzyć się w gwałtownym tsunami, a terroryści uderzyć z nienacka na obrażających Allaha Giaurów. Jednak na samej Bali króluje życzliwość i tolerancja wobec gości, właściwa dla hinduistów, nawet jeśli są otoczeni dookoła islamskim morzem. Wprawdzie muzułmańscy fundamentaliści to dziś w Indonezji mniejszość, jednak już na jawie widuje się coraz więcej zakrwawionych kobiet, a liczba zwolenników wprowadzenia szariatu w tym największym państwie muzułmańskim na ziemi stale rośnie. I co się wtedy stanie z Bali, wyspy dostarczającej większość indonezyjskich wpływów z turystyki? Lepiej nie myśleć. Może jednak właśnie ryzyko dodaje smaku życia tutaj, podobnie jak wulkaniczne popioły, ta gleba najżyźniejsza z możliwych. Wysokie góry i deszczowe lasy, niesłychanie malownicze tarasy pól ryżowych, wioski, w których każdy dom stanowi dzieło sztuki, wreszcie mieszkańcy, pracowici, życzliwi i urodziwi. Szczególnie kobiety, choć bardzo różne, reprezentują urodę dyskretną, nienachalną, trochę dziecinną. Biorąc pod uwagę tropikalny, wilgotny klimat, zadziwia robotność tych tubylców. Nie widzi się typowych dla Ameryki Łacińskiej lub krajów Bliskiego Orientu wałkoni, przesiadujących w kawiarniach lub obleśnie gapiących się na roznegliżowane turystki. Tu prawie każdy nieustannie coś robi, maluje, rzeźbi, handluje lub się modli. A widząc ilość składanych ofiar, jest jasne, że mieszkańcy traktują swoją wiarę serio. Balijczycy wydają się być stale w ruchu, a każde domowe obejście z licznymi pawilonami, rodzinnymi świątynkami ugina się pod mnogością ornamentów, rzeźb. Trwa mozolna praca na ryżowych pulkach,